عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها عشق بیچون کارها عقلویت عقلویت شش جهت از دست و بیرون راه نیست عشقویت عشقویت را از رو رفتم من بارها عقبازاری بدید و تاجری آغاز کرد عشق دیده زان سوی بازار او بازار ها ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق هر که منبرها بگفته بر شده بردار شده بردارها شد گفتم.